हरिओम हरिओम हरिओम। 45 तक हुआ ना, 46 से होगा। अच्छा, तो बड़ा बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग पंचदशी सुन रहे हैं और वेदांत में जितने भी ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध ग्रंथों में एक ये पंचदशी है और संभवतः सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है ये पंचदशी। और ऐसे हैं कि पुराने जो महात्मा लोग होते थे ज्यादातर, तो बहुत लोग जो हैं खाली पंचदशी ही पढ़ते पढ़ाते थे और उसी से वो ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त हो जाते थे। उनको और ज्यादा ग्रंथों के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि इसमें साधना की प्रक्रिया इतनी सुसंबद्ध तरीके से कि वेदांत के अनुसार हम कैसे चले। बहुत सुंदर उपनिषदों में जो बात गूढ़ रूप से फैली हुई है उसको साधक की दृष्टि से यहां पर प्रस्तुत किया गया है, है ना। कैलाश आश्रम के माने जो ऋषिकेश कैलाश आश्रम है उसके एक जो पीठाधीश्वर थे उनका नाम ही पड़ा था पंचदशी स्वामी, महामंडलेश्वर स्वामी स्वतंत्रानंद जी, पंचदशी स्वामी नाम पड़ा था उनका। माने वो पंचदशी ही पढ़ते पढ़ाते थे, तो माने अपने प्रेमपुरी महाराज के बाद वाले। तो ये पंचदशी 15 प्रकरणों का संग्रह है और इसके लेखक दो जन हैं, विद्यारण्य स्वामी जी और उनके गुरु भारती तीर्थ जी। तो गुरु शिष्य मिलकर के एक ग्रंथ लिखा, माने ये भी एक अपने आप में एक अद्भुत चीज है। तो ये माना जाता है कि प्रथम 7 प्रकरण विद्यारण्य स्वामी जी का है चित्रदीप तक, उसके बाद जो है उनके गुरु श्री भारती तीर्थ जी के हैं, वो भी बड़े भारी महापुरुष हुए। तो इसमें 15 प्रकरणों का 5-5 विभाग है, आप लोग जानते ही हैं। प्रथम पंचक का नाम है विवेक पंचक, ना विवेक, विवेक प्रधान वहां पर है। द्वितीय 5 अध्यायों का नाम दीप पंचक, और अभी जहां पर आप लोगों ने प्रवेश किया माने 11वें प्रकरण से लेकर के 15 तक माने 5 अध्याय आनंद पंचक हैं। तो आनंद पंचक के नाम से तो स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें है तो ब्रह्म का ही वर्णन है। पूरे 15 अध्याय में जो आप लोग पढ़ के आए हो तो पता ही है कि ब्रह्म का ही वर्णन है सब में, लेकिन ये जो आनंद पंचक है इसमें ब्रह्म का वर्णन आनंद की प्रधानता से की गई, आनंद की प्रधानता से ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म सत चित आनंद स्वरूप है, ये हम लोग बोलते रहते हैं, समझे न समझे बोलते जरूर हैं, सच्चिदानंद भगवान की। तो उसमें जो सत चित और आनंद, ये जो तृतीय जो आनंद शब्द है उससे जो वस्तु का कथन हो रहा है ये पंचक में आपको मिलेंगे, आनंद पंचक। तो इससे जो है ऐसा समझ में आता है कि पूर्व के जो 5-5 है वो संभवतः सत प्रधान और चित प्रधान वर्णन है। बात समझ में आई? अच्छा, और विवेक शब्द से भी संकेत होता है। विवेक जब करते हैं, विवेक शब्द का अर्थ क्या है? हाँ ठीक है, दो पदार्थ को अलग अलग करके पहचानना, निश्चित रूप से समझना अविवेक। और ये आग है, ये पानी है, एकदम अलग अलग उसका स्वरूप को समझ पाना, इसको बोलते हैं विवेक। सामने जो वस्तु पड़ा है उसको आपने सर्प समझा, तो सामने वस्तु पड़ा है वो तो सत्य पदार्थ है, और उसको आपने जो समझा वो आपके चाहे मनोकल्पित कहो या आपके अज्ञान से कल्पित है सर्प। तो सर्प मिथ्या पदार्थ है जो कि है नहीं वहां पर, और जो है वो सर्प नहीं है। माने इदम पदार्थ रज्जु है, तो इदम पदार्थ अलग और सर्प पदार्थ अलग, ऐसा जब आप समझ लेंगे तो समझना आपका विवेक हुआ। और क्योंकि दो अलग अलग वस्तु हैं, एक सत्य एक मिथ्या, लेकिन जब अयम सर्प बोलते हो, इदम और सर्प को एक समझते हो, तो उसका नाम अविवेक होता है, भ्रांति होती है। तो ये तो दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार ये सारा विश्व के जितने भी पदार्थों को हम अनुभव करते रहते हैं, इसमें भी दो वस्तु मिला हुआ होता है। एक तो सत वस्तु ब्रह्म और एक है नाम रूप आकार प्रकार। लेकिन हम लोग प्रत्येक वस्तु को इदम अस्ति कहते हैं, लेकिन अस्ति जो सब में व्याप्त हैं और जो सब में व्याप्त नहीं है, ये नाम रूप, ये पुस्तक है, ये टेबल है, वो कुर्सी है, वो मनुष्य है तो सब में व्याप्त है। तो एक वस्तु व्यापक है और एक पदार्थ जो है यही है वहां नहीं है, माने परिच्छिन्न है, नाम रूप उसको बोलते हैं। इन दोनों को अलग अलग कर लेना विवेक, और दोनों को एक समझना। अभी हम लोग कहां पर है बताओ तो, पंचदशी पढ़ने के बाद भी विवेक हुआ कि नहीं हुआ? विवेक प्रकरण पढ़ लेना अलग बात है, और विवेक होना अलग बात है। तो सत उसमें क्या होता है, जो सत हैं और जो सत से भिन्न हैं उनको अलग करना। तो सत की प्रधानता से ब्रह्म तत्व को समझाना, ये वो विवेक पंचक में ये काम किया गया। ठीक हो गया। और चित्रदीप से लेकर के आपके नाटक दीप तक पांच प्रकरण हैं, ये दीप प्रकरण है, उसमें चित प्रधानता से ब्रह्म का वर्णन हुआ। तो इस प्रकार से प्रथम पंचक में सद्रूप ब्रह्म का वर्णन, द्वितीय पंचक में चिद्रूप से ब्रह्म का वर्णन, और तृतीय पंचक से आनंद रूप ब्रह्म का वर्णन किया गया। तीन ब्रह्म नहीं है, ये भी समझाया गया कि जो सत हैं वही चित हैं और वही आनंद हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप का वर्णन इसमें है, और वो भी ऐसे प्रक्रियाबद्ध तरीके से हैं। हम तो मानते हैं कि भाई हमारे जो वेदांत के जिज्ञासु और साधक है उनके ऊपर पंचदशीकार का बहुत बड़ा ऋण है, हम जो थोड़े बहुत ब्रह्म को पकड़ पाते हैं ये इन महापुरुषों की कृपा से। ऐसा समझाया, समझाने की तरीका बड़ा विलक्षण है, मास्टर है। कोई गंभीर चीज को, गुढ़ चीज को भी ऐसा वो हाथ में रख देते हैं बड़ी स्पष्टता से, है ना। तो अब आइए आनंद प्रकरण में हम प्रवेश करें। एक बात है, ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है, तो पहले सद्रूप भी समझना है, फिर चिद रूप से भी समझना है, आनंद रूप से भी समझना है, फिर अभिन्न रूप से समझना है, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी सद्रूपता जो है ब्रह्म की, उसमें अज्ञान का आवरण अपेक्षाकृत कम है। सद्रूपता व्यक्ति के हर अनुभव में प्रकाशित होता है। सत सत सत, कोई भी अनुभव आपका हो किसी भी वस्तु का, उसको आप कैसा अनुभव करोगे? अस्थि रूप से अनुभव करोगे ना। ये टेबल है कि नहीं है? है, तो है रूप से अनुभव कर रहे हैं ना। है रूप से अनुभव नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई अनुभव आपका है? है, है? आनंद का नहीं, अनुभव आप कर रहे हो और वो सद्रूप से अनुभव नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? आपके हर अनुभूति में सद्रूपता तो रहेगी किसी न किसी, भले ही वो किसी और रूप के साथ मिश्रित होकर के रहे, माने सत तो होगा ही ना। बल्कि जब आप कहते हो कि सर्प नहीं है, तो कौन सर्प नहीं है? रस्सी, माने उसको तो सत समझ करके आप किसी और चीज का निषेध करते हो। तो हमारे हर अनुभूति में सत्ता तो प्रकाशित होती है, भले खंड खंड रूप से। हमको ऐसा लगता है कि ये सत अलग है, ये अस्तित्व अलग है, ये अस्तित्व, सब खंड खंड मालूम पड़ता है। हाँ, खंड खंड टुकड़े टुकड़े में अस्तित्व मालूम पड़ता है, अखंडता नहीं दिखती है, लेकिन सत्ता दिखती नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन सब पदार्थों में सत्ता है, लेकिन चित्ता है क्या? चेतनता, ये कुर्सी टेबल दुनिया सब हमको चेतन रूप से भास रहा है? नहीं भास रहा है। लेकिन जब सब ब्रह्म है तो चेतन ही है ना, सब चेतन है, लेकिन चेतनता का भास है? नहीं है। कहां पर चेतनता का भास है? अरे भाई, अपने में। मैं चेतन हूं, क्यों चेतन हूं? क्योंकि मैं आपका भी अस्तित्व का खबर मुझे है और मेरे अपने अस्तित्व का भी खबर, तो चेतन किसको कहा जाएगा? अस्तित्व का नाम मात्र चेतन, जो अस्तित्व अपने बारे में, अपने अस्तित्व, जो अस्तित्व स्वयं के बारे में सजग होगा और दूसरों के बारे में सजग होगा, ये सजगता इसके साथ जुड़ेगी, तो उस अस्तित्व को चेतन कहा जाएगा। समझ में आई बात? तो हमारे लिए दुनिया के अधिकतर पदार्थ क्या है? जड़ है, चेतन नहीं है। आकाश जड़ है, सूरज जड़ है, नक्षत्र, चंद्रमा, पृथ्वी, हवा, जल, है? ये सब के सब क्या है? जड़ जड़ जड़ है। चेतन कितने हैं? थोड़े से हम लोग, माने जो जीव है। तो जीव में ऐसा दिखता है कि यहां पर कोई अस्तित्व है, जो खाली है इतना नहीं है, इसका अनुभव भी उसको है। ये अनुभव होना, जिसको अनुभव होता है वही ना चेतन है, अनुभूति। तो यद्यपि सद्रूपता सब में प्रकाशित है, लेकिन चिद्रूपता कहां है? जीव जैवी सत्ता में, मेरे में, यहां इसमें नहीं है। जबकि है, लेकिन आवरण वहां पर है। तो चिद्रूपता अधिक आवृत है सद्रूपता से, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी मैं चेतन हूं, आप चेतन हैं, ये तो समझ में आ रहा है। तो एकदम ढका हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता चिद्रूपता। लेकिन आनंद रूपता जो है, कहां है भाई आनंद? कहीं दिखता उठता है कि नहीं? तो सारी दुनिया में तो देखना छोड़ो, अपने में भी कभी कभार ही आप मुस्कुराते हो, हमेशा थोड़ा ही मुस्कुराते हो। तो लेकिन आपने चाहे सुख हो दुख हो, हर स्थिति में आपने चिद्रूपता तो है, लेकिन आनंद रूपता। और इसी के लिए तो हम पापड़ बेल रहे कि भाई आनंद रूप जो है हमेशा के लिए आनंद आनंद हो जाए, है ना। तो आनंद रूपता सबसे ज्यादा आवृत है, आवृत है। तो सच्चिदानंद एक ही तत्व है, ये बाद में समझ में आता है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने अनुभव की दृष्टि से बात करें तो सद्रूपता अधिक प्रकाशित है, चिद्रूपता उससे थोड़े से जगह पर प्रकाशित है, और आनंद रूपता तो एकदम छुपा हुआ है, बड़े मशक्कत से कभी कभी जो है थोड़ा सा आनंद का अनुभव होता है, ठीक है ना। अब शास्त्र का कहना, वेदांत का कहना है कि ये सब के सब ब्रह्म है, आनंद रूप है। कौन मानेगा इस बात को? या तो जो अंधविश्वासी वो मानेगा, है ना, और या जो जिनके अज्ञान खत्म हो चुका है वो मानेगा। हमको मानने के लिए बोलो, मान तो लेंगे कि भाई शास्त्र कह रहे, गुरु कह रहे, लेकिन समझ में नहीं आता महाराज कि मैं आनंद रूप हूं। सब आनंद ही आनंद है, है? आनंद अध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदं प्रयन्ति विषमिषन्ति, आनंद ब्रह्मेति भजानत। कमाल है, बोले आनंद से ही सब निकला, आनंद से ही सब जी रहे, आनंद से मर रहे, ये आनंद में मर रहे। तुम बताओ अब कैसी उनकी अनुभूति हो रही होगी। तो ये आनंद भैया अधिक आवृत है, इसलिए आनंद के अनुभव के लिए अधिक मशक्कत करना पड़ता है, मेहनत, विचार, श्रवण मनन निधिध्यासन, इस आनंद रूपता को समझने के लिए अधिक उसमें मेहनत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ढका हुआ है आनंद रूपता। हाँ, वो आवरण जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आनंद सर्वत्र, जब पूरा ज्ञान दूर हो जाएगा तो सब आनंद ही आनंद है। दुख नाम की चीज तो मिथ्या है, जैसे सर्प है ही नहीं दिखा, ऐसे दुख है नहीं, लेकिन कल्पित अनुभव में हो रहा है, और जो है वास्तविकता आनंद वो दिख नहीं रहा है, कैसे दिखे, है ना। तो साधक को कैसे दिखे, इस बात को हमारे गुरु ने, भारती तीर्थ जी महाराज ने सोचा कि कैसे, किस विचार, क्योंकि विचार करने से सत्चित फिर भी मालूम पड़ जाता है आसानी से, आसानी तो नहीं कहना चाहिए, विचार पूर्वक। एक अखंड सत्ता है और वो सत्ता चेतन है, ये फिर भी समझना इनकी अपेक्षा सरल है, लेकिन सब आनंद रूप है, ये कठिन हो जाता है, तो उसको समझाने के लिए क्या तरीका अपनाया, ये पांच अध्याय की रचना की है ना। और इसमें पहले अध्यायों को देख लो, नाम आपने देखा होगा, फिर भी हम एक बार स्मरण कर लेते हैं। ये ऐसे तो सभी अध्यायों का ब्रह्मानंद नाम जो है ये कॉमन है, ब्रह्मानंदे योगानंद, ये प्रथम प्रकरण है आनंद पंचक का, जिसमें जिसका अध्ययन हो रहा है। तो ब्रह्मानंद में योगानंद, द्वादशे ब्रह्मानंदे आत्मानंद, त्रयोदश में है ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, चतुर्दश में है ब्रह्मानंदे विद्यानंद, पंचदशे ब्रह्मानंदे विषयानंद। तो इससे एक बात जो भारती तीर्थ जी कहना चाहते हैं कि ब्रह्मानंद ही मूल है, वही ब्रह्मानंद योगानंद बन जाता है, आत्मानंद बन जाता है, अद्वैतानंद के रूप में आता है और विद्यानंद और विषयानंद के रूप में है। एक ही ब्रह्मानंद पांच रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मानंद को योग के द्वारा जब अनुभव करते हैं तो वो ब्रह्मानंद का ही नाम खाली योग के द्वारा अनुभव करते, इसलिए उसको योगानंद कहा जा रहा है। ध्यान देना, योगानंद कोई अन्य चीज किसी की बात नहीं यहां कहा जा रहा है, अन्यत्र है, अन्यत्र जो है योग के अभ्यास से भी कुछ आनंद मिलता है व्यक्ति को, है ना। तो वो योगानंद है, जब आप अंतर्मुख होते हैं तो उसमें जो है अंतर्मुख वृत्ति में आनंद प्रकाशित होता है योग से, भोग से भी आनंद मिलता है और योग से भी, ठीक है ना। भोग से जो आनंद मिलता है उसका नाम भोगानंद रख दो, यहां पर विषयानंद रखा, वही चीज है। विषय भोग से जो आनंद मिलता है वो विषयानंद भोगानंद, और यहां पर जो है योग से जो आनंद मिल रहा है उसको योगानंद, लेकिन है दोनों के दोनों ब्रह्मानंद का ही रूप। ब्रह्मानंद बोले, ब्रह्मानंद इतने रूप कैसे लेते हैं महाराज? तो भैया जिस जिस माध्यम से वो प्रकट होता है ना, उपाधि बोलते हैं वेदांत में, है ना, तो वो वैसा वैसा प्रतीत होता है। सूर्य का प्रतिबिंब एकदम स्वच्छ दर्पण में पड़ा और मेटल में पड़ा, पानी में पड़ा, गंदे पानी में पड़ा, है ना, तो सब में अलग अलग दिखेगा ना, लेकिन असल में सब अलग अलग है क्या? एक ही सूर्य, लेकिन उपाधि के कौन से उपाधि के माध्यम से उसका उनका ग्रहण हो रहा है उससे भिन्नता हो रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये एक ही ब्रह्मानंद योग के माध्यम से जब आप अनुभव करते हैं तो उसका नाम योगानंद। कौन सा योग? सारा योग नहीं समझना, योग का, योग की दुनिया भी बहुत लंबी चौड़ी है भैया, है ना। अष्टांग माने आठ अंग तो बोलते ही हैं प्रसिद्ध, तो जम नियम भी योग है, आसन भी योग है, प्राणायाम भी योग है, प्रत्याहार भी योग है, ध्यान भी सैकड़ों प्रकार के हैं, धारणा भी सैकड़ों, तो सब योग की बहुत बड़ी अपनी दुनिया है। यहां पर वेदांत सम्मत योग की चर्चा है, जिस योग से ब्रह्मा आनंद रूप में आपके अनुभव में आए उस योग की चर्चा है। ये अलग है थोड़ा सा, उनसे मिलेगा लेकिन वो सारे योगों को यहां ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत सम्मत योग, इतना खाली ध्यान रखना, धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। स्वाध्याय जितना जितना करेंगे, और उसी ब्रह्म का, ब्रह्मानंद का आत्मानंद नाम पड़ता है। बोले वो कैसे? बोले वो जब अपने आत्मा के विवेचन करने से जब आनंद की अनुभूति होती है ना, आत्मा अनात्मा के विवेचन करते हुए सबसे अधिक प्रेम हम अपने से करते हैं ना, तो परम प्रेम किसमें होगा? जो परमानंद रूप होगा। तो आत्मा स्वरूप के द्वारा जब हम ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं, माने आत्मा को जब आनंद रूप समझते हैं, तो उसको आत्मानंद नाम दिया उसी ब्रह्मानंद को। ठीक हो गया? माने प्रक्रिया भेद है, योग वृत्ति निरोध करके समाधि में डूब करके ब्रह्मानुभूति किया, ये योगानंद हो गया, और शरीर आदि से विवेक करते हुए पंचकोश से विशुद्ध आत्म स्वरूप को जब आपने पकड़ा तो देखा कि आनंद ही आनंद हो गए, तो आत्मानंद नाम पड़ गया, क्योंकि आत्मा का अनुसंधान करते हुए पा गया। और त्रयोदश में अद्वैतानंद, वहां पर आत्मा अनात्मा का मैं अलग और आप अलग नहीं रहे, सब के सब जो है सारा द्वैत डूब गया और एक ही अद्वैत ही आनंद रूप हो गया, मैं आपका भेद नहीं रहा, वो भी ब्रह्मानंद का ही नाम है। विद्यानंद जो है वो ब्रह्मानंद की विशिष्ट अनुभूति है, जब ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म ज्ञान हो जाता है आपको, तो ब्रह्म का आनंद का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान हो गया इस विचार मात्र से एक बड़ा अलौकिक आनंद ज्ञानी जब अज्ञानियों को देखते हैं ना, तो अपनी विशिष्टता का उनको ख्याल आता है, स्वाभाविक है। अरे भाई देखो, ये कर्मी जो है कर्म में लगा हुआ है, बेचारे को आनंद नहीं मिल रहा है, उपासक जो है उसमें फंसा हुआ है, योगी योगाभ्यास में फंसा हुआ है, भोगी भोग में लगा हुआ है, और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमको तो नित्य आनंद मिल रहा है। वाह क्या हूं मैं ये अहंकार नहीं है, ये ब्रह्मानंद का ही माने ज्ञान का ही आस्वादन का प्रकार है। जैसे मान लो आपके मुंह में मिश्री का कोई टुकड़ा रखा, मीठा मीठा हो रहा है, उसको जैसे आप पलट पलट करके कभी इधर लेकर के चूसते, कभी इधर लेकर के चूसते है ना, तो ऐसे ही जो ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान को माने ब्रह्मानुभूति को विद्वान आस्वादन करते हैं, और उनके आस्वादन से बड़ा अलौकिक आनंद उनको मिलता है। वो ब्रह्मानंद का ही एक रूप है, उसको विद्यानंद कहा जाता है। पढ़ोगे तो बिल्कुल एकदम ऐसा मालूम पड़ेगा कि भाई कब हमको ब्रह्म विद्या मिल जाए ऐसा वर्णन यहां करते हैं। और जो है जिस विषयानंद में सब फंसे हुए हैं, वो भी ब्रह्मानंद का ही वो उपाधिक छोटा रूप है ना? इसलिए उपाधि को छोड़ के मूल में पहुंच जाओ। और ज्ञानी जब मान लो भूख लगी तो भोजन करेंगे तो उनको तृप्ति खुशी होगी कि नहीं होगी भूख प्यास में? तो वो जो विषयानंद का अनुभव करते हैं उसमें भी उनको बिल्कुल पूरा निश्चय रहता है कि ये ब्रह्मानंद का विशिष्ट रूप है, उससे अलग नहीं है। तो विषयानंद के अनुभव काल में भी उनको ब्रह्मानंद की ही अनुभूति होती है, ये ज्ञानी की विशिष्टता है। और साधक के लिए ये है कि जो विषयानंद में हम फंसे हुए हैं वो तो बड़ा क्षणिक है, चला जाता है, जीवन भर व्यक्ति प्रयास करता है और बड़ा रोता रोता निराश होकर के जाता है, आनंद आनंद हुआ नहीं है ना। तो इसलिए क्योंकि तुमने वास्तविक आनंद को तो छोड़ दिया, विषय को पकड़ लिया। विषयानंद में दो चीज है ना, विषय और विषय को पकड़ लिया, जो क्षणिक है, जो नाशवान है, और आनंद जो है, जो असल में आपको दर्शन देकर के छुप गया, उसको आपने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों को यही भ्रांति में पड़े रहते हैं। तो विषय आनंद का भी खूब विवेचन करते हुए कि विषय में आनंद आता कहां से, जाता कहां से। वही विषय एक बार आनंद देता है और एक समय वो जो है सारा आनंद उसमें गायब हो जाता है। ये आनंद आनंद महाराज आते कहां से हैं और चले कहां जाते हैं, इसका जब आप जासूस बन करके जब उनको ढूंढने लगो और पकड़ लो तो समझ लो कि वही ब्रह्मानंद मिल जाएंगे। तो ये जो है बड़े दिव्य तरीके से हमारे महान आचार्य श्री भारती तीर्थ जी ने आनंद ब्रह्मानंद के स्वरूप का ये पांच अध्याय में विवेचन किया। और ब्रह्मानंद योगानंद के प्रारंभ से आपने 45 श्लोक पढ़ा ना, 45 तक पढ़ा, इसमें क्या विचार चल रहा है कोई बता सकते हैं? क्या पढ़ के आए, क्या चला असल में, क्या समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं? अच्छा, माने मुख्य चीज है कि ब्रह्म, हाँ, दूसरा आनंद दुख के साथ है, ठीक। तो यहां पर ब्रह्म आनंद स्वरूप है ये बात समझा रहे हैं श्रुति से, युक्ति से और अनुभूति से, एक एक प्रमाण दे करके ब्रह्म आनंद स्वरूप है। पहले ये तो समझ में आ जाए, है ना, माने आनंद का नाम ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम आनंद है, समझ में आई बात? भगवान कौन है? आनंद का आनंद कंद बोलते हैं ना, है ना, तो आनंद का नाम ही भगवान है। और ये तो आपको अनुभव में आएगा कि भैया इसी आनंद के लिए हम सब लोग पापड़ बेल रहे हैं, है ना, तो ये हम सब को जो है कौन खींच करके रखा है? आनंद। लेकिन ये आनंद जो है यही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है, इस बात को श्रुति, युक्ति और अनुभूति से पहले सिद्ध करेंगे। श्रुति माने वेदादि प्रमाण से, है ना, युक्ति देंगे और फिर अनुभूति आपके स्वयं की अनुभूति से सिद्ध करेंगे कि भैया आनंद नाम का एक अलौकिक पदार्थ है, है आनंद है, तो जिनके लिए आप इतना प्रयास कर रहे हो वो मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस बात के ऊपर ये चर्चा हो रही है, इसको कल हम फिर देखेंगे, आज श्लोक में नहीं जाएंगे, है ना। तो इतना है कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है और वो ब्रह्म तो चूंकि सर्व का अधिष्ठान है, सबकी आत्मा है, तो हमारी स्वयं की ही आत्मा आनंद रूप है। ये श्रुति से, युक्ति से और अनुभूति से जब पकड़ा देंगे तब आपको संशय करने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।